новини. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі разгледзела дакументы на рэгістрацыю 18 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Задаволеныя хадайніцтвы 16 кандыдатаў. Такім чынам, з улікам рэгістрацыі на мінулым тыдні групы Віктара Цярэшчынкі выбарчую гонку працягнуць 17 асобаў. З працягам выбарчай тэмы Уладзімір Глот. Першыя дзве справы і першыя два выключэнні з выбарчай дыстанцыі. Санітарка санаторыя Чонкі Наталя Старыкова і беспрацоўны Ілья Дабратвор парушылі колькаснае патрабаванне да складу ініцыятыўнай групы. Замест неабходнага мінімуму ў 100 чалавек у спадарыні Старыковай 30, а ў спадара Дабратвора 1 чалавек, ён сам. Да таго ж беспрацоўнаму няма яшчэ 35 гадоў, а прэзідэнт паводле канстытуцыі не можа быць маладзейшым. Групы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў зарэгістравалі. Некаторыя праблемы былі толькі ў Някляева, Гайдукевіча і Лукашэнкі. Калі справа дайшла да разгляду дакументаў Уладзіміра Някляева, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік зачытаў вытрымку з энцыклапедыі пра тлумачэнне паняцця эміграцыі. Ён перакананы, Някляев знаходзіўся ў эміграцыі ў Польшчы і Фінляндыі і таму парушыў норму закону, паводле якой кандыдат у прэзідэнты павінен стала жыць у Беларусі апошнія 10 гадоў перад выбарамі, у якіх збіраецца ўдзельнічаць. Уладзімір Някляеў гэтыя паездкі за мяжу лічыць камандыроўкамі пэн-клубу міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі. Някляеў не эмігрант. Някляеў патрыёт Беларусі, які знаходзіўся ў Беларусі, знаходзіцца ў Беларусі і ў Беларусі, спадзяюся, яшчэ не хутка, але паправа. Старшыня ЦВК Лідія Ярбошына адзначыла, што ў сітуацыі з Някляевым быў прэцэдэнт. Рэгістрацыя ў 2006 годзе патэнцыйным кандыдатам лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, які ад 1996 году не жыве ў Беларусі. Менавіта мы, Цэнтральная выбарчая камісія, з палітычных меркаванняў рэгістравалі ініцыятыўную групу спадара Пазняка. Мы сыходзілі тады найперш з таго, што ў выбарцаў павінен быць выбар, канкурэнтныя праграмы. Я думаю, што спадар Някляеў здольны прадставіць такую праграму. І выбарцам будзе цікава ўдзельнічаць у кампаніі, дзе існуе рэальная палітычная канкурэнцыя. За рэгістрацыю групы Някляева прагаласавалі 8 сябраў ЦВК, супраць 3. Некаторыя чальцы ініцыятыўнай групы Сергея Гайдукевіча не валодаюць выбарчым правам. У ёй нават аказаўся адзін з супрацоўнікаў ЦВК, пра што той нічога не ведаў. Мікалай Лазавек канстатаваў, што ёсць у групе людзі, якія нават не жывуць у Беларусі. Але ён жа прапанаваў зарэгістраваць гэту групу. Давайте ўсё-такі ініцыятыўную групу Сергея Васильевича Гайдукевича зарегистрируем. И потому что, как он сам говорит, какие выборы без Гайдукевича. За регистрацию инициативной группы Сергея Гайдукевича голосовали 9 сябров ЦВК, супраць 2. Падчас разгляду пытання аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі зачыталі заяву яшчэ аднаго прэтэндэнта, віцебскага прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Ён лічыць, што кіраўнік краіны парушыў заканадаўства, паколькі асабіста не падаваў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Аднак Лідія Ярбошына сказала, што гэта не ёсць парушэнне. Маўляў, дакументы ў ЦВК можа перадаць і давераная асоба. І кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Александр Радзькоў меў такія паўнамоцтвы. Яна таксама згадала апошнія мясцовыя выбары, калі палітпрызыўнік Франак Вячорка падаваў дакументы не персанальна, а праз давераную асобу. А ў прэзідэнцкія выбары 2006 году падобная сітуацыя была з Сергеем Скрабцом, які на момант падачы дакументаў у ЦВК знаходзіўся ў следчым ізалятары. Правальскі ў сваю чаргу заявіў, што падчас адной з выбарчых кампаній яго не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, бо ён не прысутнічаў на паседжанні акруговай выбарчай камісіі, калі тая разглядала ягоныя дакументы. Свой выступ Уладзімір Правальскі скончыў так. Все-таки для кого действует сегодня избирательный кодекс, или он действительно имеет избирательное отношение тем, кто подавил документы? Ну я все. Як вы толькі што пачулі з рэпартажу Уладзіміра Глода, сёння цэнтр выбаркам зарэгістраваў 16 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта, значыць, усяго іх зарэгістравана 17 разам з мінулым тыднем. Гэта больш, чым у 2006 годзе, але менш, чым у 2001. Ці сведчыць сёлетняя рэгістрацыя ініцыятыўных групаў пра тое, што ўлады правядуць выбары па новым сцэнары, дэмакратычна і свабодна? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле палітолага Юрыя Чаусава, сама па сабе рэгістрацыя ініцыятыўных групаў пакуль ні пра што не сведчыць, хаця гэтым разам цэнтральная камісія не падыходзіла вельмі пільна да праверкі матывацыі сяброў ініцыятыўных групаў. Аднак падчас мясцовых ці парламенцкіх выбараў адсеў на стадыі рэгістрацыі быў вельмі шчыльны. Людзей апытвалі, ці сапраўды яны згодныя трапіць у ініцыятыўную групу, тэлефанавалі, прыходзілі, патрабавалі ўзоры іх дакументаў і гэтак далей. Юры Чаусаў адзначыў. Што да гэтых прэзідэнцкіх выбараў падыход трошачкі іншы, чым быў падчас папярэдніх выбарчых кампаніяў. Зараз улады зацікаўленыя ў наяўнасці як мага большай колькасці кандыдатаў, каб прадэманстраваць быццам бы дэмакратычнасць працэсу выбараў, якія адбываюцца па новым выбарчым заканадаўстве. Але на стадыі збору подпісаў вялікая колькасць кандыдатаў, у прынцыпе, выгодная ўладам, бо яны будуць расцягваць і без таго невялікую колькасць выбаршчыкаў, якія маюць намер падтрымаць дэмакратычных кандыдатаў. Лідар партыі БНР Алексей Янукевіч адзначыў, што пакуль нельга казаць пра нейкі больш адкрыты сцэнар выбарчай кампаніі. Сёння на паседжанні ЦВК, калі мы бачылі нібыта нават плюралізм, там Ярмошына прапаноўвае рэгістраваць Некляева, Лазаві кажа, не будзем рэгістраваць, нельга, яны галасуюць. Я перакананы, што ўсё гэта добра падрыхтаваны такі спектакль, і адзіная мэта яго проста так да пэўнага моманту ствараць ўражанне ў тых, хто жадае быць падманутым, што сапраўды працэс свабодны, адкрыты і дэмакратычны. Неаднаразова мы ўжо сустракаліся падчас рознага кшталту выбараў, калі там на этапе падачы дакументы, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў суперліберальна сябе паводзяць выбарчыя камісіі, а праблемы пачынаюцца на этапе збору подпісаў у людзей, на якіх ідзе ціск на працы, ну а пазней пры падліку галасоў, то есть на апошнім этапе. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, рэгістрацыя ініцыятыўных групаў не ёсць падзеяй. Ён лічыць, што гэта абсалютная фармальнасць і піяраўскі крок з боку ўладаў. Зарэгістраваць ініцыятыўную групу — это продемонстрировать свою схильность до неких либеральных денег. А вот регистрация кандидатов — это уже будет не правое деяние, а политический процесс. И мы будем оценивать ситуацию миновито по регистрации кандидатов и влюблении наших людей у слад выборщих комиссий. Сказал Радуя Свобода старшиня АГП Анатоль Лябецька. Теме выбору присвечены и сегодняшний праский акцент. Чаму сёлета з'явілася гэтак шмат жадаючых стаць кандыдатамі ў прэзідэнты? Чаму ў кампаніі не сталі ўдзельнічаць многія гранды апазіцыйнай палітыкі? Ці не адбылося насамрэч не публічнае вылучэнне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць і спрачаюцца рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Праскі акцэнт слухайце пазней у сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Што трэба зрабіць, каб вынікі беларускіх прэзідэнцкіх выбараў прызналі ў свеце? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Берасця. Убраць досрочна галасаванне. Ну і ўсё, в общем-то, да. А што больш? Кандыдатаў сколько? 19? Што-то многавата. Ну, наверное, палавіну з них не зарегістрируюць. Выборы состоятся при любой погоде. Должны быть демократичными системами. Ну, во всем мире, не знаю, ну, хочу сказать, да? Ну, кто его знает, в чем написано? А что от нас зависит? Ну, не знаю. Мне кажется, Лукашенко не стоит менять. Пускай бы остался он для пенсионеров. Не сделал. Старается, вот и выступления все есть такие. А ничего не надо делать. Просто у нас нет альтернативы. Лучше нету. Кандидатов мы не видим. Может, мы не знаем. Вот они где-то в России сидят там, или где-то, ну, пускай заявят про себя. И люди посмотрят, кто ты себя представляешь. Это в сегодняшний момент фактически, наверное, невозможно для Александра Григорьевича. Думаю, что его не примут. Эти выборы как честные, правильные, прозрачные. Это, в принципе, невозможно. Но это чисто имхо, мой взгляд. Я не могу стать на его место. Это для меня неприемлемо просто. Не надо было бы запускать настолько. Чтобы были выборы, как выборы. Если выборы будут, то будет, а если не будет выборов, если как всегда, то... Это жыхары Берасці адказвалі на пытанне, што трэба зрабіць, каб вынікі беларускіх прэзідэнцкіх выбараў прызналі ў свеце. Працягваем выбарчую тэму. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ад АГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Іншыя апазіцыйныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі абвінавацілі самога Лукашэнку ў парушэнні закону. Завочны дыялог Лукашэнкі і апазіцыйных кандыдатаў запісаў Валер Каліноўскі. Удзельнік выбарчай гонкі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук сёння ў Маскве правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх і замежных журналістаў. Сустрэча з прэсай адбылася ў рэдакцыі газеты «Маскоўскі камсамолец». Паслухаць беларускага апазіцыянера прыйшло шмат прадстаўнікоў СМІ, у тым ліку і беларускага тэлебачання. Журналісты пыталіся, ці можа беларуская апазіцыя перамагчы і якімі будуць стасункі паміж Беларуссю і Расіяй у такім выпадку. На першае пытанне Яраслаў Раманчук адказаў станоўча. Усе падставы да таго, каб гэта было, ну і кажучы пра інфармацыйнае забеспячэнне, вельмі добра, што і расійскія СМІ даюць магчымасць выказаць падгледжанне і даносіць яго да беларусаў. Вось я прадставіў 13 прычынаў, чаму прэзідэнт Раманчук лепшы партнер для Расіі, чым Александр Луценка. Пасля прэсавай канферэнцыі Яраслаў Раманчук правёў у Маскве і сустрэчы з расійскімі палітыкамі. У мінулую суботу на дажынках у Лідзе Александр Лукашэнка зноў назваў апазіцыю ворагамі народу і заявіў, што яе прадстаўнікі едуць у Маскву на агледзіны. Цытую: «Тыя, хто ўчора іграў на заходняй скрыпцы, сёння іграюць на балалайцы ў Маскве», – заявіў Лукашэнка. Яраслаў Раманчук на гэта адказаў наступным чынам. У нас тут зусім іншыя інструменты, мы граем на ўсей палітры, але граем беларускую музыку на беларускія словы. Гэта мы адрозніваемся ад Лукашэнка, які грае толькі выключна на гармоніку і сваё алігархічнае, сваё такое творы, якія няма ні адной класіцы ні ў Расіі, ні на заходзе, ні на Беларусі. Іншы ўдзельнік выбарчай гонкі ад апазіцыі Рыгор Кастусёў назваў няшчырым іншае выказванне Александра Лукашэнкі аб тым, што ён нібыта зацікаўлены правесці выбары адкрыта і сумленна. Шчырасці ў яго словах нема і аднаго адсотка. Мы ведаем, як адбываюцца выбары прэзідэнцкія, як выбары адбываюцца мясцовыя саветы, парламент. Яны заўсёды адбываюцца па аднаму і таму ж самому сцэнару. Гэты сцэнар рыхтуецца і зараз. І вось тое, што спіс ініцыятыўнай групы нават сам Лукашэнка не падаваў, это грубейшае юрыдычнае парушэнне заканадаўства Беларусі. Але камісія не ўзяла на іх нават на разгляд. Рыгор Кастусёў мяркуе, што апошнія заявы і дзеянні Лукашэнкі з'яўляюцца сігналам для чыноўнікаў аб тым, што яны могуць парушаць закон і гэта не будзе нават разглядацца. Што можа на гэта адказаць апазіцыя? Меркаванне Рыгора Кастусёва. Нашы намеры крыюцца ў тым, што мы будзем адстойваць сапраўдныя вынікі выбару. Будзем рыхтаваць акцыі пратэсту. Іншы апазіцыйны ўдзельнік кампаніі Мікола Статкевіч перакананы, што шанцы на перамены праз выбары ў Беларусі ў цяперашніх умовах нерэальныя. Па сутнасці, шанцы мажлівыя толькі за межамі выбарчага працэсу. Выбары палітызуюць грамадства, апазіцыя павінна гэта скарыстаць для ціску на ўлады, да вулічнага ціску. Іншага ў нас няма механізму. Тым, каб яе прымусіць змяніць правіла гульні і вярнуць выбары, якія зараз забраны. Зараз імітацыя. Мікола Садкевіч мяркуе, што сабраць 100 тысяч подпісаў усім патэнцыйным кандыдатам ад апазіцыі будзе вельмі складана. Верагодна, гэта патрапяць зрабіць 2-3 прэтэндэнты. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта болей, чым у 2006 годзе і менш, чым у 2001. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ад 27 верасня да наступнай серады такіх камісіяў мусіць быць сфармавана 155. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ад АГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі. Сёння адзначаецца Усясветны дзень турызму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Чакаем вашых званкоў. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. На мінулым тыдні да следчых быў выкліканы знаёмы Алега Бябеніна Алесь Атрошчанкаў, якога раней ужо апытвалі. Сёння ў пракуратуру таксама другі раз выклікалі на размову каардынатара Еўрапейскай Беларусі Змітра Бандарэнку. У Бандарэнкі пыталіся пра падзеі 3 верасня, калі Алега Бябеніна знайшлі ў пятлі на ягоным лецішчы. Між тым, пра гэтыя падзеі Бандарэнка следчым ужо распавядаў. Чаму зноў тыя ж пытанні? Паводле Змітра Бандарэнкі, гэта звязана з будучым прыездам у Беларусь экспертаў АБСЕ, якія мусяць азнаёміцца са справай. Сказал следчий Заревич, уже завтра документы передаются на переклад для будущих этих экспертов-криминалистов, которые должны приехать. С его боку были только удокладняющие пытания, потому что я уже сказал ранее. То есть я бы сказал, что это полная перепроверка. Ты памятаешь, что я сказал минулый раз. У меня такое выражение. Змітр Бандарэнка падчас першай сустрэчы са следчым звярнуў увагу на разыходжанне на цэлы дзень у даце смерці. Нагадаю, прадстаўнік пракуратуры пасля першага агляду цела Бябеніна ў вечары 3 верасня, які адбыўся на лецішчы журналіста, меркаваў, што ён памёр некалькі гадзінаў таму. А вось пасля анатамічнай экспертызы цела Бябеніна крыміналісты заявілі, што смерць наступіла значна раней, ажно 2 верасня. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Змітр Бандарэнка па-ранейшаму мяркуе, што варта даць ацэнку і іншым супярэчнасцям. Там великая колькость алкоголя была в крови и одночасово идеальный порядок. А потом человек, який находился в алкогольном стане, не мог на вышине завязать там такие сложно комбинированные узлы. Ну и потом нема отказа, что у Олега с правой ногой, чему она пошкоджена. Нагадаем, што ў нябожчыка была ненатуральна вывернутая правая нага. Эксперты тлумачылі гэта пасля смяротным здранцвеннем. Нібыта цела абапіралася на падлогу адной нагой, якая з-за гэтага перакруцілася. Між тым, Змітр Бандарэнка нагадаў следчым, што калі бачыў 3 верасня цела Бябеніна, яно было яшчэ мягкім, і пра паслясмяротнае здранцвенне казаць не даводзіцца. З'явіцца ў прокуратуру на паўторную размову запрашалі сёння таксама Андрэя Саннікава, але палітык, як магчымы кандыдат на прэзідэнта, быў заняты ў цэнтральнай выбарчай камісіі. Андрэй Саннікаў пойдзе ў прокуратуру заўтра, 28 верасня, паведамілі ў перадвыбарчым штабе Саннікава. У генеральнай прокуратуры кажуць, што праверка ў справе смерці журналіста Алега Бябеніна працягваецца. Якія версіі лічацца асноўнымі? Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Андрэй Швед заявіў для медыяў, што асноўная лічыцца версія пра самагубства. І хоць не знойдзена доказаў, якія б аспрэчвалі гэтую версію, не здымаецца і версія пра інсцэніроўку самагубства. Пры гэтым Андрэй Швед выказаўся адносна некаторых дэталяў, згаданых калегамі Бябеніна, якія сумняваюцца у ягоным самагубстве. Какие-то эксперты делают вывод о том, что состояние шейных позвонков может свидетельствовать о том, что это не самоубийство, а инсценировка под самоубийство. Заявляю, это не так, что якобы сломана нога. Это абсолютно откровенная ложь. Что якобы на теле имеются какие-то телесные повреждения, кроме тех, которые обнаружили предварительно эксперты. Это также не соответствует действительности. Никаких кровоподтеков. В офисе АБСЕ пакуль не называют день, когда в Минск приедут эксперты для выучения справы Олега Бябеніна. Решение об тем, как послать 2 экспертов, принятое. Зараз вырешаются техничные моменты. Поведомил наместник керовника офису Жандос Асанау. Нагадаем, цела заснавальніка сайту «Харты-97» Алега Бябеніна было знойдзена на ягоным лецішчы 3 верасня. Міліцыя заявіла, што на целе не знойдзена слядоў гвалту, а нябожчык знаходзіўся ў стане цяжкога алкагольнага ап'янення. Калегі і сваякі Алега Бябеніна сумняваюцца ў версіі пра самагубства і нагадваюць, што журналіста раней пераследавалі сілавыя структуры за ягоную апазіцыйную дзейнасць. Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны выдаўцу Міхачу Дубянецкаму, пры якім айчыннае кнігавыданне перажывала свой залаты час. У перадачы возьмуць удзел доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая і паэты Сергей Законнікаў і Леанід Дранько-Майсюк. А вядучым буду, як заўжды, я, Міхась Скобла. Дом літаратара слухайце пазней у нашай праграме. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень турызму. Многія дзяржавы развіваюць адпаведную інфраструктуру і атрымліваюць ад турыстычнай галіны мільённыя прыбыткі. У Беларусі сітуацыя іншая. Доля прыбытку ад турызму ў валавым унутраным прадукце складае менш за 1%. З працягам тэмы Ігар Карней. Каб зрабіць краіну прыцягальнай для турыстаў, Міністэрства спорту і турызму Беларусі выступае за зніжэнне цэнаў на візы для замежнікаў. Ідэя, аднак, не знаходзіць падтрымкі ў іншых ведамствах. Мала за тое, ад пачатку году утрая узнятыя консульскія зборы для тых, хто раней афармляў дакументы наўпрост у аэрапорце. Замест ранейшых 60 еўра, цяпер трэба плаціць 180 еўра. Адсутнічаюць палёгкі для тых, хто хацеў бы наведаць Беларусь не ў складзе арганізаваных групаў, а ў прыватным парадку, гаворыць намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга. Раньше пугались, там медведи по улице ходят, там вообще неизвестно что. Но на сегодня больше и больше туристов, которые приезжают в виде индивидуалов. Проводим консультации с МИДа и с других ведомств, чтобы максимально упростить этот визовый режим. Директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер переконаны, что держава своими обмежевальными заходами только стримливая туристический поток. Калі ў некаторых краінах падобнае абмежаванне часам неабходнае дзеля захавання каштоўных гістарычных аб'ектаў, то ў Беларусі нагрузка на глебу папросту мізэрная. Египтяне, они принимают 5 миллионов туристов, могут принять 10, говорят, что вот это повредит пирамидам. У нас в стране это излишняя нагрузка, потому что в районе Нарвы наблюдается. Эти аспекты вызывают непонимание в месте туризма. Если бы на фактах кто-то бы нам доказал это, мы, может быть, бы и согласились. Но те потери соизмеримы ли количеству людей, которые едут и оставят деньги? Беларусь по-ранейшему мае статус транзитной краины, праз якую замежные туристы трапляют у Россию ці ва Украину, а натешиться беларускими краями відамі паспяваюць з вакна аўтобуса. Цяпер стаўка робіцца на аграэкатурызм. Паводле статыстыкі, прымаць турыстаў могуць больш за 1000 сядзібаў па ўсёй Беларусі. Аднак адсутнасць адпаведнай рэкламы не дае падставу казаць пра вялікі плён вясковага турызму. З іншага боку, ёсць факты нядобрасумленнай рэкламы. На сайте Менаблвыканкаму змешчаная абвестка, якая заклікае наведаць знакамітыя аб'екты на тэрыторыі вобласці, уключаныя ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Але спіс абласная вертыкаль істотна пашырыла. Апроч Нясвіцкага замку згадваюцца Хатынь і лінія Сталіна. Як лічыць адзін з кіраўнікоў Міністэрства спорту і турызму Чэслаў Шульга, за ўвядзенне ў зман не толькі замежных турыстаў, але і саміх беларусаў трэба караць. Те последние, которые назвали, они там не включены. Зачем же обманываться? Это просто надо наказывать те, которые занимаются таким обманом. Те, что вы называете, они там не фигурируют. У ліку замежных турыстаў асноўнымі наведнікамі Беларусі застаюцца грамадзяне Расіі. Да 60% ад агульнай колькасці. Аднак гістарычныя мясціны суседзяў цікавяць у апошнюю чаргу. Іх увага прыцягнутая галоўным чынам да таннага з іх гледзяшча лекавання ў беларускіх санаторыях. Пра праблемы беларускага турыстычнага бізнесу распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем выбарчую тэматыку. Напярэдадні ў Беларусі завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ад 27 верасня да наступнай серады такіх камісіяў мусіць быць сфармавана 155 з ліку прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і грамадзянаў, якія падавалі асабістыя заявы. Пра хаду гэтага этапу выбарчай кампаніі і асаблівасці ўдзелу ў ёй дэмакратычных сілаў даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. На Гарадзеншчыне дэмакратычныя сілы не імкнуліся вылучаць вялікую колькасць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. Прычыны тлумачыць Міхал Карневіч. Ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў тэрытарыяльнай камісіі па вобласці вылучылі толькі 5 чалавек, аднаго ў абласную, па аднаму ў Ленінскую і Кастрычніцкую гарадскія камісіі. У Астравецкім раёне, паколькі первічка не зарэгістравана, дваіх шляхам збору подпісаў. Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Істомін кажа, што размовы з людзьмі вяліся і ў Лукавыску, і Лідзі, Слонімі, Наваградку, але сябры партыі адмаўляліся ад вылучэння ў тэрытарыяльныя камісіі. Усе скатываюцца да таго, каб проста працаваць на агітацыйнай кампаніі, максімум на збор подписывал, але не вот у комиссии. Кажут, что яны вот, не хочет зеленчать. Разные мотивы есть, есть боязнь, есть фактично боязнь траты працы. Вот, але в большинстве, скажем так, люди ну, как бы не кажут нам, чему они именно отмовились. Ад Беларускага народнага фронту ў горадні вылучылі 2 чалавекі – у Ленінскую і Кастрычніцкую гарадскія камісіі, па аднаму чальцу ў Слонімі, Лідзі і Смаргоні. Алесь Дзергачоў са Смаргоні заранёў перакананы, што сцэнар выбараў улада не зменіць, таму ад тэрытарыяльных камісій нічога не залежыць. Абсалютна будзе ўсё ўсёй. Я не думаю, што лібералізацыя будзе ў бок празрыстасць. Тэарэтычна магчыма, канешна, што ў раённыя камісіі могуць і дапусціць, бо яны нічога не вырашаюць, фактычна. Фальсифікацыі ідуць у участковых камісіях. Магілёўшчына. Апазіцыйныя арганізацыі гэтага рэгіёну вылучалі 20 сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. У спісе аб'яднанай грамадзянскай партыі шасцёра вылучэнцаў. Аднаго актывіста рэгіянальная партыйная арганізацыя вылучыла ў склад абласной выбарчай камісіі. Два прадстаўнікі ад партыі вылучаныя ў раённыя камісіі. і Бабруйску, па адным у Магілёўскую, Кастрычніцкую, Крычаўскую ды Чэрыкаўскую раённыя камісіі. Кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў сумняваецца ў тым, што нехта з вылучэнцаў трапіць у камісіі. Гэтыя людзі ў камісіі больш дасведчаныя, чым прадстаўнікі ўлады. Прадстаўнікі ўлады мала што ведаюць пра выбарчае заканадаўства, іх проста вылучаюць за таго, каб яны падтрымлівалі, і ўсё. Лукашэнка заявіў, ён самы зацікаўлены чалавек, з тым, каб выбары былі чэсныя. Гэта будзе першая праверка на чэснасць. На Гомельшчыне ў склад абласной і раённых тэрытарыяльных камісіяў дэмакратычныя актывісты вылучалі 18 сваіх прадстаўнікоў. У тым ліку партыя «Справядлівы свет» 9, аб'яднаная грамадзянская партыя 7, беларускі народны фронт 2 чалавекі. Гаворыць сябра АГП Уладзімір Кацора, якога партыя вылучала ў склад абласной камісіі. Некаторыя палітыкі беларускія апазіцыйныя прапаноўвалі ўладзе лічыць галасы разам, але ж ўлада і на гэты раз лічыць, што лічыць трэба толькі тым людзям, якім яна давярае. А давярае яна 13 чалавекам, якіх я ўключыла ў склад камісіі. Ад партыя гэта ЛДПБ, партыя працы і справядлівасці, камуністычная партыя Беларусі. Грамадскія аб'яднанні гэта ветэраны, гэта Женсавет, Белая Русь, улады, уключаючы ў склад камісіі прадстаўнікоў так званых кішэнных партый і грамадскіх аб'яднанняў, робіць выгляд, што гуляюць па дэмакратычных правілах, але ж вынік будзе той, які яны будуць патрабаваць. Эксперт свабоды, палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа, што апазіцыі цяпер рэальна не хапае людскіх рэсурсаў, каб актыўна дзейнічаць на ўсіх накірунках выбарчай кампаніі. Раскидать людей по инициативных группах, кинуть их на сбор подписов и обеспечить представительство у выборкамах немагчыма. И в этой высновы треба было зрабіць еще и по удзелу у мерцовых выборах, и у парламентских. Параўнанне, например, активности оппозиции на попередних президентских выборах и теперь, нават на этом этапе формирования территориальных комиссий. Активность падает, ресурсы зменшаются, ветераны стомилися, молодь яна не настолькі матывавана і заўзята ставіцца да гэтай працы. Рэгіянальны агляд фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Это болей, чым у 2006 годзе і менш, чым у 2001. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ад 27 верасня да наступнай серады такіх камісіяў мусіць быць сфармавана 155. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ад АГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі. Сёння адзначаецца Усясветны дзень турызму.